ทุกมาตั้งเจ็ดเล่มเกวียนนะท่านดร.วีระกระทุกมาตั้งเจ็ดเล่มเกวียนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้กำลังไปตักน้ำครับท่านไปไหนมากันคะโอ้ยผมไปเรียนวิชาเป็นด็อกเตอร์เจ็ดสาขาจริงหรือคะจริงเนี่ยตำราในรถในเกวียนรู้จักเกวียนไหมรู้จักเกวียนไหมเกวียนที่เอางัวเทียมอะเอาม้าเทียมรู้จักไหมคะนี่มันสมัยรถเบนซ์ซะหนุ่มผู้หญิงก็มาหน้าตักน้ำผู้หญิงไม่มีคนรู้คาถาชายไงนี่อวดหรืออวดดีว่าเดี๋ยวเป็นรถไปเรียนมาจบแล้วไม่มีอีกแล้วตำราเนี่ยใส่รถใส่เกวียนมาเต็มอยู่ในพุงไปแล้วจริงหรือคะแล้วไปวิลาก็บอกว่าจริงเจ้าค่ะแต่เวลาบอกจริงไม่มีใครหนึ่งในตองอูพ้นจากต้องเตอร์วีระมุกมุกสิทธิ์กับผมเท่านั้นอย่างนั้นเลยคะครับไม่มีใครเทียมผมกลับไปเมืองผมเนี่ยใครจะเรียนรู้เถอะผมจริงหรือคะจริงแน่เลยคะแน่ลองดีเลยลองดีเลยลองวิทย์เลยลองวิพากษ์วิพากษ์วิพากษ์นิทานเก่าๆเอามาเล่าใหม่ลองผู้ชาวบ้านก็เอาปืนมาอะไรนะใครมาทำอะไรเองยืดยืดแม่เด้อเลยผู้หญิงก็บอกก็โดดกระโดดนี่ละโดดลงไปในบ่อเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าเลยไปไหนยิงแม่เด้อใครโดดโดดโดดโดดโดดทำไมโดดลงเดี๋ยวเขายิงโดดเลยโดดตูมไปเลยแหมผู้หญิงคนนี้แน่เลยเขาโดดลงไปแล้วนี่ลองวิวัฒน์ทำไมโอ้โหคนเดินผ่านมาตักน้ำโดดตกลงไปในบ่อร้องให้มาช่วยอ๋ออย่างนั้นเหรอก็ช่วยเอาดร.วีระขึ้นจากบ่อคือนักปราชญ์อวดดีนักปราชญ์อวดดีระวังนะไปหาผู้หญิงก็ดูมันนั่งนะมันมีมายา 4% ตามมันนะแล้วมันจะรักก็จริงไม่จริงเหมือนอย่างพวกขนแกรเนี่ยก็รักนะพ่อมันไม่จริงหรอกแบบเดียวกันเราจะจำไว้นะวีระมันเป็นคติธรรมที่น่าจะศึกษาเขาเรียกมายาหญิงมีมากมายแต่ผู้ชายไม่ค่อยมีมายาผู้ชายไม่มีมายามีอะไรไม่มีมายามีอะไรตอบให้ฟังมีทะเลทลายผู้ชายชอบทะเลทลายผู้หญิงชอบมีมายามายาหญิงมายาหญิงทุกสิ่งเป็นความจริงไม่ได้ผู้หญิงผู้หยองก็ช่างก็เหลวผู้ชายผู้หญิงมีมายาผู้ชายทะเลทลายเอาเรื่องเอาราวบอกไม่ได้แต่ไม่จะว่าเสียนะเรื่องจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างต้องแก้ไขดังกล่าวอย่าไปดูถูกใครไม่ได้อยากจะเรียนถามว่าเวลาจะเกิดปัญหาขึ้นมาท่านด็อกเตอร์ลำใหญ่จะไปเปิดตำราเรื่องไหนที่มันแก้ไขปัญหานี้ตำราเรื่องไหนคนทันนะตำราแก้ไขปัญหาชุดไม่ได้ปัญหาปัญญาเนี่ยไอ้ตำราเนี่ยแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเน้นวิชาการเป็นหลักเน้นวิชาการเป็นหลักท่านเรียนจบทั้ง18ด็อกเตอร์แล้วแต่ก็แก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้ลาหุโลลูกเกิดแล้วห่วงผูกคอแล้วแก้ไม่ได้ห่วงผูกมือแล้วสามีภรรยาติดมือกันแล้วแก้ไม่ได้แก้ไม่หลุดห่วงผูกเท้าทรัพย์สมบัติไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาสมบัติพัฒนาจะเอาตำราเรื่องไหนเรียนมาทั้ง18ด็อกเตอร์18ศาสตร์แต่ศาสตร์ใดละที่จะช่วยไม่ศาสตร์ไหนยังไม่ที่จะช่วยศาสตร์อะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตมีศาสตร์เดียวเท่านั้นคือต้องไปค้นเอง ส่งไปปฏิบัติธรรมในอรัญญวาป่าถึงเวลาท่านถึงต้องเสด็จบรรพชาแต่สมัยเสด็จบรรพชาท่านจะไม่หามีโอกาสจะหาตำรามาให้เราได้เลยมันมีโอกาสจะเอาตำรามาให้เราได้แน่ชัดเจนแล้วท่านไม่อยากเสด็จบรรพชาเพราะหาตำรานี้ไม่ได้แต่ท่านสำเร็จฌานสมาบัติตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรดำดิ่งก็ได้เหาะเหินในอากาศได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่มีวิชาไหนแก้ทุกข์ได้ไม่มีเลยดำดิ่งได้ไงก็ต่างตายมีผ้าเหนือผ้าเลยเหนือกฎแห่งกรรมไม่มีเหลือสร้างเวรสร้างกรรมมาก็ต้องรับกรรมด้วยตนเองอย่างนี้แหละหนอชัดเจนมากขอฝากไว้พระเจ้าจึงเสด็จบรรพชากว่าจะได้วิชานี่ใช้เวลาถึง6ปีและเราพาไปชิงกันซะได้เอาไปชิงกันซะได้พอได้ตำราแล้วนะท่านก็มาสอนพระก่อนให้พระเป็นพระอรหันต์ทำตามนั้นก่อนแล้วถึงจะไปเผยแพร่ศาสนาต่อไปถ้าไม่มีบริวารไม่มีพวกเป็นพระอรหันต์สำเร็จลุล่วงด้วยความดีจะสอนไม่คือประโยชน์ใดไม่ได้ผลพระเนี่ยไม่มีไปพระอรหันต์เลยเอหีที่กูสมกถาก็ไม่มีท่านจะได้ผลอะไรท่านได้ธรรมจักรมรรคแปดบทธรรมจักรกับพระองค์สูตรพระอรหันต์เลยเอหีที่กูสมกถาท่านก็โปรดปัญญวัตรีทั้งห้าก่อนห้าองค์อัญญาคุณทยะได้เป็นองค์แรกเลยเป็นพระโสดาอัญญาสุวัตโภคนทัญโยอัญญาสุวัตโภคนทัญโยคนทัญญาเห็นธรรมหนอหนอตัวนี้มาจากนั่นหนอมาจากวัตตะไม่ใช่ภาษาอะไรภาษาวัตตะแปลว่าหนอโอ้แล้วหนอถึงตัวจริงแล้วหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพญาชาคุณบุตรพระพุทธเจ้าบอกที่นี่มันวุ่นวายเชิญเข้ามาได้ทุกเวลาเข้ามาเลยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแล้วจึงเข้ามาแม้ความสุขในครอบครัวและเรือนมีแต่ทุกข์หนักทุกข์เบาไม่มีความสุขเลยในครอบครัวการครองเรือนของคฤหัสถ์เทศวิสัยไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์น้อยกับทุกข์มากสร้างแต่ปัญหาให้กับเราตลอดเลยการพระองค์จึงเสด็จบรรพชาขอวิชานี้มาแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้ปัญหาให้กับลูกและครอบครัวพระพุทธเจ้าก่อนจะบรรพชาท่านมีครอบครัวแล้วมีลูกราหุโลทวงบุคคลแล้วหนออัญญาสุวัตโภคนทัญโยคนทัญญาเห็นธรรมหนอกว่าจะได้ตำราจริงใช้เวลาถึง6ปีไปได้ตำราที่แท้จากนางนุชนาสิชาดาเมื่อสมัยก่อนนอนมาแล้วเมื่อสมัยโน้นยังไม่มีที่พึ่งเลยไปหาพึ่งกับพระที่ไหนก็ไม่มีไปพึ่งผีเข้าทรงมีมาแต่พุทธกาลเลยมันไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เข้าผีเจ้าทรงผีเจ้าข้าทรงมีมานานเนี่ยแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังมาติดมาจนบัดอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปสนใจหน่อยได้ไหมไปเข้าทรงหรือยังนักศึกษารีบไปเข้าซะจะได้มาแข่งกระสุนเลยรู้วันนะเข้าซิก็มาหลวงชุมพรเหรอแล้วจะการที่ห้าเหรอจะแม่คุณอิมเหรอใช่เหรอเอาเข้ากันสิที่สูงเลยวันไปเอาเข้าทรงสักคนสิจะหาพระมาฆ่าสงฆ์ที่องค์นึงจะได้แข่งกันจะสูญจะได้แตกไปเลยเอาไหมนะนี่มันไม่มีที่พึ่งไปพึ่งหมอดูผูกดวงอียิปต์อียิปต์มันประจักษ์ตำราขึ้นมาอียิปต์แล้วตำราดูลายมือมันไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องไปดูลายมือดูอะไรต่ออะไรทุกอย่างนี่เหตุผลของการปฏิบัตินี่เราเล่าย้อนยุคให้ฟังว่าพุทธกาลกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมอย่างไรเดี๋ยวท่านจะรู้ต่อ วันนี้ก็ไม่สบายเป็นไข้ก็ต้องทนนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้พูดถึง24นาฬิกาเลยแล้วต้องปฏิบัติทั้ง7วันอย่านอนไม่ได้ห้ามนอนอาตมานอนค่อยนอนนะทำไมนอนอย่านอนสาธุยังไงแล้วมาต้องกินต้องดูกันกินมามากแล้วกินมานานเนี่ยกินไม่รู้จักเติมไม่ทีท้องกินไม่จะอิ่มกันพี่เจ้าเราจะไปว่าใครนางสุชาดานี่ขนาดสุชาดาก็ไปบนบานสังกาเทวดาเทวดาตามต้นไม้คิดมาช่วยได้ผีข้าวจ่าทรงมีมานานอย่างเช่นสายบาบาเป็นต้นเล่นกลเมืองอลันยตีฆ่าล้างฟันแทงมาตลอดเมืองอารยันแบบนั้นพระพุทธเจ้าไปโปรดด้วยสติปัฏฐานสี่เลยกลายเป็นเมืองกุลุรักเมืองอยู่เย็นไปสุขมาจนหมดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนี่มาไปชนีพุทธเจ้าก็หาไปหาไม่พบอาจารย์สนใจราดดาบทอุทกดาบทกลามโคตรท่านก็ดำดินได้พุทธเจ้าก็ดำได้แต่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยอะไรมีฝ้าเหนือฝ้าอย่าไปหาเหล็กไหลเลยท่านรัฐมนตรีหามาไงก็ต้องตายทั้งนั้นบางคนโจรจีนฆ่าตายไปข้าวเหล็กไหลมันก็ไม่สอดสองล้านมันก็ต้องตายเอ็มที่6ที่มันไปยิงข้าวเข้ามาแหมพุทธเจ้าสอนครับมีฝ้าเหนือฝ้าเลยเหนือก็เห็นกันเหนือจากทางกระทำไม่มีแล้วมาจบไปหาหนีก็ช่วยไม่ได้เรายังช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นมาช่วยเราได้ยังไงเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใครจะช่วยเรานะรู้ไหมอะไรเป็นคนข้าวทรงอ่ะต่อพ่ออะไรต่อพ่อเขาเขียวหรือไงราชกรอะไรฮะจ้าพ่อที่เจ้าแม่เหรอเอาเข้าไปเถอะไม่มาเป็นชนีแล้วนิชนาสุชาดาควรฆ่ามัทุกายาตเป็นประจำขึ้นมาด้วยบุญถวายเทวดาดังนั้นเจ้าปัญญาสาขาบูชา6เดือนเต็มเนี่ยหามาแสวงหามา6ปีไม่ใช่6ปี6เดือน6ปีนางนิชนาสุชาดาก็เอามาโอ้โหตั้งใจเลยนางสุชาดาเป็นเศรษฐีเมื่อวันนั้นเงินทองไหลมาในบ้านนางสุชาดาเยอะตอนที่เจ้าชายเสวยขยาอาหารข้าวมะทุปายาใช้น้ำนมข้าวมาคั้นและเคี่ยวกับน้ำผึ้งกวนจนเหลือเป็นก้อนๆพระองค์เสวยหมดเลยตะก่อนนี้พระองค์ไปทำทุกอย่างโอดข้าวก็ไม่สำเร็จทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จต้องบำเพ็ญทางใจต้องบริหารใจนี่บริหารจิตบริหารกายเข้มแข็งที่อยากสำเร็จไม่ใช่อย่างที่ทำอ่ะท่านจะมาได้ที่แม่สุชาดาลอยถาดทองคำวิ่งเหนือน้ำทันทีลอยไปวิ่งเหนือน้ำเลยท่านก็ได้ธรรมะแล้วท่านรับมูลนิธิธรรมะต้องฝืนใจคนเราถ้าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้เลยจอดไปตามอารมณ์ตัวเองใช่ไม่ได้แพ้ตลอดเลยพระองค์ก็ได้ความก็ให้ชี้ให้พรสุชาดาพระพุทธเจ้าฉันเดือดในคืนนั้นสุชาดาไปเศรษฐีในคืนนั้นเลยเป็นเศรษฐีในคืนนั้นเลยเคยไปบ้านสุชาดายังโน่นที่อินเดียโน่นดูริมแม่น้ำเนรัญชลามีต้นพฤกษาเคยไปชอบนางสุชาดาใช่ไหมสวยสวยยังไงเคยเห็นเหรอแล้วก็ตอบเลยตอบคำเดียวไม่มีใครเถียงเขาเล่าให้ฟัง ในเรือพี่น้องที่รักคำว่าฝืนใจถึงจะสำเร็จทุกอย่างถ้าฝืนใจไม่ได้จะไปตามอารมณ์ตามใจคนตามขาชนตามนอนเลยที่สุดไม่มีโอกาสจะดีได้ไม่สำเร็จลงก็ไปได้ยาคาคือยาปุษะจากพราหมณ์แปดกรรมแต่กรรมนี่แสดงสัญลักษณ์คือมรรคแปดแต่ท่านก็ไม่รู้จะได้อะไรขัดบัลลังก์ตาให้ตายนั่งขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายขัดสมาธิดำรงเกิดมั่น90องศาไม่กระดิกเลยและก็ฝืนใจตลอดโดยการชัดเจนก็ก่อนที่สำเร็จมาไม่สำเร็จมา6ปีก็เพราะตามใจตัวเองไม่เป็นอิสระเสรีถ้าคนไหนเป็นอิสระคนนั้นสำเร็จการเป็นเสรีมาอิสระคืออะไรอิสระคืออะไรเอาละเดี๋ยวตอบเองดีกว่าอิสระเสรีแปลว่าตัวอะไรแปลว่าชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้รัฐมนตรีจำไปเลยคืนนี้เอาคืนยังลูกต้องนอนคืนยังลูกอย่านอนตายให้มันตายจะได้ทำศพให้ทำศพให้จะมีเกียรตินะอาตมาทำศพให้มาติกาฟรีแท้ก็ฟรีเลี้ยงก็ฟรีเดี๋ยวจะมีขนกรมที่อุปกรณ์ให้ฟรีทำไมฟรีเพราะคนไทยชอบฟรีไม่ชอบเสียหรอกจำไว้เลยฝืนไปถึงจะดีได้ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์รัฐมนตรีเสียคนไหลไปตามอารมณ์ไปนี้ไม่ได้ต้องฝืนขึ้นมาเลยปวดเนี่ยปวดนะปวดตายให้มันตายฝืนขึ้นดีได้ตอบอีกคำหนึ่งจำไว้เลยเพียงสีถ้าเป็นอิสระเสรีภาพคือตัวเองชนะใจตัวเองได้ถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วอิสระไม่ได้จำไว้เลยรัฐมนตรีจำไว้เลยรัฐมนตรียังไม่เป็นอิสระชนะตัวเองไม่ได้ให้อีกคนอื่นเข้ามาข่มเราถ้าเราชนะใจตัวเองได้นั่นจะเป็นการชนะคนทั้งโลกทั้งสภาเลยถ้าเราชนะใจตัวเองไม่ได้แพ้ตลอดรายการจึงต้องมาฝึกทำให้ได้ฝึกนะแพ้ตัวเองเลยจะไปสอนเขายังไงสมมติไปเข้าชงอยู่นะมัวไปเข้าชงอยู่เยอะนี่คนแก่หิ้งพอหาแต่พูดเฉพาะตรงนี้อย่าไปพูดถึงคนแก่เดี๋ยวเขาจะด่าคนที่เข้าชงเขาชอบมึงอย่างนี้ต้องชอบแล้วคนจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามถ้าตามใจตัวเองเสียคนเอาดีไม่ได้เลยธรรมะถึงเขียนขึ้นมาผู้หญิงหน้าเพียรตามใจตัวผู้ชายหน้ากลัวไม่รู้จักเกรงใจคนเขียนขึ้นมาเลยเป็นวิญญาณคนประสบการณ์ลูกพิจารณาสรุปสรอบอย่างไตรยสองผู้หญิงตามใจตัวผู้ชายเห็นกับตัวผู้ชายเห็นตัวแล้วที่สุดอย่าไปคบค้าสมาคมนี่เกิดคือกรรมฐานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ท่านที่อยู่กล่าวมานี่ไม่ใช่บวชชีพรามตามวัดไกลหน้าเบียดกันสลายให้เหรออันนี้มนต์พระมาเป็นยากรพูดแล้วพูดอีกเลยจุดกันเทศไม่พักไม่ใช่นโยบายอันนี้นะวัดนี้ไม่อยากได้เลยครับยิ่งห้ายิ่งได้แน่นอนหวงอดหมดมาแล้วไม่หวงก็ไม่อดหมดมาเลยรวยกรรมฐานทำให้มีฐานะดีทำให้รวยทำให้จิตตั้งกุศลทำให้ใจสบายเป็นปกติดีชนะแล้วซึ่งโลกมนุษย์จำไว้ให้ได้บางคนไม่จำเลยหนึ่งจดเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีตัวหนังสือเขาเอาจิตเป็นคนจดสารมนตรีจำไว้เขาบอกว่าตายเนี่ยโยมพบาลมาจบอย่าใครทำบาปอะไรโยมพบาลมาจบถ ถูกต้องตามนโยบายดูวิธีปฏิบัติไม่ใช่แล้วคนทั้งโลกนี่มีกี่ร้อยล้านแล้วจะไปหาโยมพบาลที่ไหนมันครบกับร้อยล้านโยมพบาลอยู่ที่ไหนโยมพบาลมีกี่คนรัติกรโยมพบาลมีกี่คนมี3คนยังพอจบเหรอพอจบเหรอหาตอบได้เลยใครเป็นตัวกำหนดจิตใครเป็นคนจดทำบุญทำบาปกับฮะเอาว่าเรานี่ตัวสำคัญจดไว้โดยไม่รู้ทำบาปก็อาเทพวะทำบุญก็อาเทพวะทำชั่วก็อาเทพวะถึงเวลาเนี่ยก็เป็นกรรมมาเลยโยมพบาลอยู่ตรงนี้ถึงเวลาจะเอาโซ่ลากไปถ้าทำดีมีปัญญาจะร้อนที่จักรินเทวราชพื้นต่ำจะร้อนที่พญานาคาเช่นที่ศูนย์ตัวอย่างพญานาคมาช่วยเราเยอะทำชั่วน่ะจิตมันจบทางชั่วไว้โยมพบาลจะเอาโคกวนมาลากคุณไปเมื่อไรคือกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนเองจากการกระทำของตนเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยนะเข้าใจไหมพระเจ้าสรุปใจความว่าพุทธเจ้าจึงต้องไปหาวิชานฝืนใจได้พระองค์ก็ฝืนใจเลยตายให้มันตายพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเพิ่งสำเร็จในวันนี้สำเร็จตอนฝืนใจเลยเท่านี้เองพระองค์ไม่ฝืนใจเหมือนอย่างพวกเราไม่ฝืนใจต่อไปตามอารมณ์ไม่ใช่หรอกตายให้มันตายสิปวดหนอปวดหนอตายให้มันตายสิให้รู้ป่ะฮะทำไมทนไม่ได้ชั่วเหลือท่านมนตรีอย่าตามไปตอบได้ง่ายๆท่านจะได้ตำราไปเยอะเลยได้ตำราเกิดขึ้นโดยปัจจัตตังรู้ด้วยเฉพาะตัวเองไม่ใช่รู้ในหนังสืออิสระเสรีประชาธิปไตยมันจะครบวงจรอัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ไม่ใช่นึกจะเตะใครก็เตะเป็นใหญ่ยังไงคำว่าอัตตาธิปไตยก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองสอนตัวเองนี่อัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเข้าเมืองหลิวหลิวตาตามอย่าไปขัดคอเขาเดินนะไปบ้านเขาเนี่ยอย่าไปอวดรู้อวดดีกับบ้านเขาโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่เพราะเราอยู่ในโลกไม่ใช่อยู่เหนือโลกยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังอยู่ในโลกยังไม่ใช่เป็นโลกุตระเป็นเพียงโลกียปัญญาเท่านั้นอย่าบังอาจตรงนี้ลึกซึ้งขอฝากท่านทั้งหลายไว้ทุกคนเราในฐานะจะไปสอนเขาเราต้องสอนตัวเองกันก่อนนะต้องให้ได้ระเบียบไปก่อนไม่ได้แล้วนี่จะทำอะไรนั่งเรียนสอนก็สอนนี่จะเอกเนกนี่จะนอนก็นอนได้เหรอไม่ใช่โลกาธิปไตยดูโลกเขาบ้างสิโลกเขาไปแค่ไหนเรื่องเดินนุ่งนอนธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่แน่นอนธรรมะมีอยู่สี่ประการที่จะเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยหนึ่งธรรมะข้อหนึ่งคือธรรมชาติดาตาอธิบายธรรมชาติธรรมะข้อสองคือเหตุคือผลอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรให้ถือปฏิบัติปัจจุบันอดีตเป็นความฝันอนาคตไม่แน่นอนถือปัจจุบันนี่ข้อสองธรรมาธิปไตยสามกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสี่ฝืนใจเป็นธรรมาธิปไตยเท่านี้เองนี่แหละเรียกว่าอิสระเสรีอิสระแปลว่าชนะใจตัวเองได้แล้วถึงจะเรียกอิสระแต่ชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่เป็นอิสระเลยเป็นขี้ข้าเขาตลอดขี้ข้าตัวนี้หมายความว่าต้องรับใช้เขาคนโน้นใช้มากคนนี้ใช้มากถ้าอิสระเสรีดังกล่าวแล้วใครจะใช้เราวงจรครบนะคือข้าพเจ้าชนะใจตัวเองแล้วเหตุใดจะชนะพวกท่านไม่ได้ใช่ไหมเราแพ้ใจตัวเองเนี่ยมีแต่แพ้เขาตลอด ไม่มีโอกาสจะดีได้เนี่ยนะข้อสอบอ่ะไปถามใครมาล่ะฝรั่งโอแค่ตอบแน่นอนถ้าเราปฏิบัติไม่ได้จะตอบฝรั่งไม่ได้นะเอาข้อต่อไปพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วต้องหากระบอกเสียงก่อนท่านรัฐมนตรีละต้องหากระบอกเสียงลำวงต้องมีกองเชียร์มีชิงมีฉาบมีกราบมีแกะคนเดียวไปไม่รอดต้องเริ่มหากระบอกเสียงหากองเชียร์ก่อนพระเจ้าจึงต้องหากองเชียร์หาอะไรเอหีพิคูสมาธาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าวงจรครบบวชต่อหน้าพุทธเจ้าสองบวชด้วยลัทธะใจพระพุทธธรรมประสงค์ครบอัญญาปัญญาเป็นประสงค์เนี่ยให้บวชมีพระสงฆ์ลัทธะกายเป็นที่พึ่งสามบวชด้วยพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในที่ประชุมเรียกว่าสังฆกรรมเรียกว่าสังฆกรรมไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเนี่ยเป็นกระบอกเสียงพุทธเจ้าจะสอบสวนอะไรท่านจะไม่ตัดสินคนเดียวต้องใช้ที่ประชุมด้วยเรียกว่าสังฆสภาเอาที่ส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาและเห็นพ้องต้องกันถูกต้องตามคันลองของชีวิตก็ถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยถึงจะลงเอยไม่งั้นไม่ได้ไม่มีเหตุมีผลพอบวชไปมีบริษัทดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งคำสอนอาจารย์รัติกรพระพุทธเจ้ามาตั้งคำสอนเมื่อวันไหนตั้งคำสอนวันไหนตอบดังๆตั้งคำสอนวันไหนนะว่าอะไรใครบอกใครเป็นคนบอกนะนะอะไรนะคิดเองไม่ได้ตอนที่พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ตามคำสอนไม่มีวิชาครูจาตุรงคชันนิบาตพระสงฆ์มาโดยไม่นัดหมายมีบ้างไหมไม่นัดหมายไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบนะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ได้ยังไงมาด้วยศรัทธาไม่ได้บอกไม่ได้บอกตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้วันนี้ไม่ต้องเลยตอบรู้ได้ยังไงต้องมีอะไรทุกอย่างต้องนัดหมายใช่ไหมจำไหมไม่นัดหมายมาเองไม่ได้นัดตรงไหนอย่างไรขอแสดงที่แกงไปตอบไม่ได้นะไม่นัดหมายรู้ได้ไงเนี่ยออกไตเติ้ลให้จังหลายข้อเลยยังบอกไม่ถูกรู้ยังไงจำไว้จำไว้ท่านรัฐมนตรีจิตมันถึงกันหมดไม่ต้องส่งหนังสือไม่มีหนังสือส่งห่างก็ต้องสิบโยกหกโยกจาตุทิศทั้งสี่อยู่ไกลแสนไกลแต่ล้วนแต่เป็นขีณาสพรู้ไหมขีณาสพคืออะไรใครบอกขีณาสพนั่นคือบวชต่อหน้าพุทธเจ้าเรียกว่าขีณาสพเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นอรหันต์ทั้งหมดเราจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์รู้ได้ไงอย่างว่านั่งเนี่ยใครเป็นพระอรหันต์รู้ได้ไงตอบนะอะไรนะพิกิจนะข ขอตอบให้ฟังว่าวาระจิตเป็นปัจจตังคนไหนมีสติปัญญาเท่าเทียมกันฟังนะเข้าใจไหมเนี่ยคนผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเขาจะรู้ตัวของเขาเองเป็นปัจจตังแต่คนนั้นก็สำเร็จคนนี้สำเร็จเขาจะรู้เรื่องเหมือนกันเขาจะรู้เรื่องเหมือนกันปัจจตังเลยจะกับโพวินดูหิเข้าใจไหมเนี่ยจิตคนละระดับเขาจะไม่รู้เลยเขาจะบอกว่านี่เป็นพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์แล้วสมัยนี้แต่จะรู้ว่าไงเนี่ยพระที่นั่งดวงทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์จะรู้ได้อย่างไรเข้าใจไหมไม่ใช่หมายความว่าองค์ไหนเป็นอะไรแล้วมาเลือกมาถามตอบมาสอบถามด้วยหนังสือไม่ใช่สอบทั้งจิตเขาจะรู้เรื่องกันเองแล้วอีกประการที่สามผลที่สำเร็จมาผลหรือตั้งไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์แต่ประโสดาบันเบื้องต้นง่ายๆยังมีราคะมากมายยังมีกามคุณเยอะเหมือนกันทุกคนแต่ปัญหามันอยู่ที่ข้อหนึ่งศีลวิสุทธิสองจิตวิสุทธิสามปัญญาวิสุทธินั่นคือประโสดาแต่ยังมีกามคุณครบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังมีอยู่แต่การที่โลกกดหลงจะฝังใจเขาต้องไปอบายมุขคงไม่มีเท่านี้เองนะประจัยยังสักกายทิฏฐิทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปะปรามาสไม่มีสามข้อแต่เจ็ดข้อยงดุครบไม่มีอยู่สามข้อแต่นอกนั้นครบเลยเหมือนกันอย่างเราธรรมดาเรียกพระโสดาบันนี่พระโสดาบันเท่านั้นมีวันนี้จะพูดระดับเหตุการณ์มาสมัยพุทธกาลให้ฟังจะได้เข้าใจกับยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วไปคนละอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วมาสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีสัพพายะเหมือนอย่างนี้แต่พุทธเจ้าบอกว่าสัพพายะสะดวกสบายและให้ไปปฏิบัติธรรมสัพพายะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ต้องอะไรท่านดนตรีผ้าพรท่านสบายก็ไม่มีบางสกุลจีวังอิสายปปัชชาตัทเตโยชีวังอุสาหุกันโยอติเลกะเลกะลิอติเลกะลาโภไม่มีเลยอยู่ขมูลเสนาสนังอิสายปปัชชาตัทเตโยชีวังอุสาหุกันโยอติเลกะลาโภมิหาโลจะโยโคปาสาโทหัมยังคุหาบางสกุลผ้าหายากตลาดก็ไม่มีขายโยมก็ไม่มีถวายถ้าต้องไปหาเองบางสกุลผ้าขี้ริ้วบางสกุลแปลว่าอะไรรัติกรรู้ไหมบางสกุลแปลว่าอะไรแปลว่าถือเอามาเองโดยร้ายเจ้าของถือหยิบมาเองเรียกว่าปังสกุลจีวรังภาษาบาลีว่าบางสกุลภาษาไทยชัดเรียกว่าหยิบมาเองโดยไม่มีเจ้าของหวงแหนคือผ้าซิ้วหรือผ้ากระเกงในก็ได้อยู่ขอพูดอย่างคำหยาบได้ไม่ได้ผ้าคลุกฝุ่นผ้าอยู่ในถนนทางกองหยักเยื่อเป็นต้นบางสกุลเอามาทำไมเอามาซักให้สะอาดแล้วก็เย็บเป็นตอนๆเป็นกระตอนเป็นกระทงเพราะผ้ามันเล็กๆก็เย็บเป็นกระเข็บมาจนบัดนี้เหมือนกระทงพวกพัฒนาของชาวมคธลับอย่างนั้นแต่มาบัดนี้เนี่ยญาติโยมมีถวายโยมมีศรัทธาตลาดมีขายผ้าบางสกุลนี้ก็หายไปอยู่แต่ผ้าบางสกุลศพและผ้าบางสกุลผ้าป่ามาจนบัดนี้จำไว้ให้ได้เมื่อก่อนมีแหละถ้าต้องไปหาเองพระพุทธเจ้าก็เป็นจักรพรรดิเงินทองทองประทังเยอะไม่เคยไปขอพระบิดา ไม่เคยไปขอโยมไม่เคยขอเลยดูแม่ตาหยกนี้มีนะไปขอพ่อแม่นี้ไหมต้องไปหาผ้าซีริวมาเหมือนกันบางสกุลจีวรังในสายปาปัชชาหาผ้าบางสกุลมาใช้เองดูว่าไม่เบียดเบียนยอมเลยไม่ต้องไปเลี้ยงไรเลยด้วยห้ามให้เลี้ยงไรด้วยไม่เบียดเบียนญาติโยมแน่นอนและไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนี่คือกรรมฐานทั้งหมดนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่จะเป็นหลักคำสอนของพระเจ้าที่แท้จริงนะถูกต้องอย่างนั้นอยู่ขมูลและเสนาธนังในสายปาปัชชาหมายความว่าบวชแล้วมันน่าปฏิบัติแปลว่าหาที่สงัดปฏิบัติธรรมไม่คลุกคลีกับหมู่คณะอยู่ตามโคนไม้เรือนร่างวางเปล่าที่สงัดที่เงียบสงบหรือหาโลจะโยโคปาสาโทหามิยังคู่หาให้เข้าถ้ำคือสมาธิภาวนาไม่ให้เข้าไปถ้ำคูหายางในป่าในดงไม่ใช่สมาธิตัวนี้แปลว่าคูหายางแปลว่านั่งสมาธิในถ้ำอย่าไปคลุกคลีกับหมู่คณะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากอย่าไปพูดคุยกันปากยังพูดจิตยังคิดไม่เป็นสมาธิภาวนาปากยังพูดกันอยู่ไม่ได้จิตยังคิดอยู่หลายเรื่องมารวมกันไม่ได้ต้องฝึกต้องหัดให้หมดไม่งั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้จุดมุ่งหมายอันนั้นแต่ประการใดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ด้วยไม่งั้นหมดโอกาสนะนี่พุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่พวกเราไม่ตีความพระเดี๋ยวนี้ไม่เอาเรียนจะเป็นบาลีเป็นมหาค่าประโยคกันไปแล้วก็สึกกันไปเท่านั้นหรือมันมีการคำว่าอริยวาสีในลาวป่าอรัญวาสีเนี่ยคือคำวาสีคือวิชาการถ้าพูดตามศัพท์ข้อที่สองก็เรียกว่าคันธาธุระต้องเรียนวิชาการก่อนสองวิปัสสนาธุระและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าอันดับสองอ่ะจึงต้องคู่กันไปถ้าเรียนอย่างเดียวไม่จะปฏิบัติก็ไร้ผลปฏิบัติอย่างเดียวไม่เรียนผิดปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะไม่ไปตามแผนที่ที่บอกมาคำบัญชาตามวิชาการผิดเรียนสันโดษก็คือเรียนปฏิบัติทั้งคู่ด้วยกรรมฐานอุปัชนากรรมฐานต้องเรียนวิชาการด้วยเช่นสติปัฏฐาน4ถ้าใครมานั่งปฏิบัติในศูนย์นั้นปฏิบัติแล้วต้องอธิบายวิชาการก่อนเอาจะอธิบายสติปัฏฐาน4ให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจดีอ่ะนี่เรียกว่าปริยัติเข้าปฏิบัติเลยเนี่ยเรียกว่าเรียนสันโดษไม่ต้องไปเรียนตามระดับต้องอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4ทางสายเอกของบรมโลกเชษฐ์ชี้แจงแสดงมาให้เข้าใจโดยวิธีปฏิบัติพอเข้าใจแล้ว2วิธีดำเนินงานนโยบายการปฏิบัติทำอย่างไรกายเวทนาจิตทำอย่างไรกายต้องยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเอียดขามีชิดสองข้อยืนเดินนั่งนอนนี่ฉันโดดแล้วยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเอียดขาเลี้ยวซ้ายแล้วก็แลขวาคู่เหยียดขากำหนดจิตครบวงจรถึงจะรู้ว่าคู่นี้มีกี่ระยะอะไรจะรูปเลยนามมันจะบอกทันทีเหยียดขาต้องกำหนดเนี่ยเราก็ขาดตรงนี้กันนะแล้วกำหนดอายะธาอินทรีย์ก็ขาดอีกอินทรีย์คืออะไรก็ไม่รู้อีกอินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่การงานทำไมจะเอาไปชิงถ้าเอาไปชิงจะเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานไม่ได้จะขี้เกียจขึ้นชัดเจนมากนี่เรียกว่าเรียนสันโดษเอาขอฝากไว้ทุกองค์เลยที่ศูนย์แล้วก่อนจะพักปฏิบัติเนี่ยปฐมอนิเทศเรื่องปฏิปทาสี่สอนตรงนี้ก่อนเป็นวิชาการคามวาสีแล้วก็สอนอรัญญวาสีสอนปฏิบัติเลยสันโดษ เดินจงกรมยังไงยืนหนออย่างไรอะไรเป็นกายอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเดี๋ยวก็จะดำเนินงานต่อไปอย่างนั้นถ้าไม่รู้เลยเนี่ยไปปฏิบัติชมทีชมห้าไปไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้เลยแล้วเขาไม่เข้าใจในเมื่อคนเราไม่เข้าใจเช่นนี้แล้วจะปฏิบัติได้หรือแถมครูสอนไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจเลยไม่ได้เลยเลยทั้งครูทั้งผู้ปฏิบัติย้อนยุคอีกทั้งข้อนี้มาสมัยพุทธกาลปฏิบัติอย่างไรตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์จะให้ทำอย่างไรและข้าวปลาอาหารทำอย่างไรหนึ่งอาวาสปายะอยู่ในดงในป่ามีสองวัดคามวาสีอารัญวาสีเรียนจบวิชาเนี่ยจะส่งไปโน่นอารัญวาสีไปทำปริวาสกรรมอย่างพระสงฆ์เนี่ยไปทำให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนเวลาจะปฏิบัติต้องแสดงอาบัติต้องดูกรรมก่อนอยู่ปริวาสกรรมก่อนให้หมดเสนียดจังไรที่มีอยู่กับพระสงฆ์โยมก็ต้องรับศีลให้ศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระต้องแสดงอาบัติหรือไปอยู่ปริวาสกรรมอยู่ในอรัญวาลาวป่า15วัน1เดือนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปดูเรียกว่าทำวิสุทธิศีลให้ครบถ้วนขบวนการอีกด้วยของท่านอย่างนี้นี่สมัยพุทธกาลย่านทำยังไงสักหนึ่งอาวาสปายะสองอาหารสปายะสามบุคลากรสปายะสี่ธรรมสปายะมีสี่ข้ออาวาสปายะคืออะไรที่สะดวกสบายเช่นศูนย์บริวารป่าไผ่เนี่ยสะดวกสบายอาหารสปายะไหมมีกับข้าวกินกันไหมมีสะดวกสบายการปฏิบัติจะดีขึ้นสามบุคลากรสปายะมีคนช่วยเหลือไหมมีแม่ครัวไหมมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันไหมมีครบสี่มีธรรมะให้เขาไหมหรือมีธรรมะให้มีธรรมะให้ครบวงจรแต่สมัยพุทธกาลไม่มีแม่ครัวไม่มีบุคลากรทำอย่างไรสมัยพุทธกาลทำอย่างไรจะได้จำเอาไปด้วยพุทธเจ้าเนี่ยให้พึ่งตัวเองแท้ๆให้ช่วยตัวเองและให้สอนตัวเองด้วยนี่สมัยพุทธกาลพระทั้งหมดช่วยตัวเองเริ่มอุโบสถเริ่มอุโบสถธรรมสวดมนต์ไหว้พระคือพระคาถาธรรมะธรรมคาถาเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระตัวเองเป็นพระทำไมต้องสวดมนต์ไหว้พระธรรมคาถาแสดงธรรมะเรียกว่ากระทู้ธรรมอย่างนั้นกวาดอาวาสร้านที่จะดีพระต้องกวาดเองเดี๋ยวจะกูดีข้อปฏิบัติต้องกวาดเองคือพระถ้าสอนมาอย่างนี้คือเรียกว่ากิจวัตรของพระภิกษุกิจวัตรของพระภิกษุโกนผมโกนหนวดตัดเล็บครองผ้าเรียบร้อยผมผ้าตลอดเวลาอย่าแก้ผ้าไม่ได้นี่กิจวัตรนี่พุทธเจ้าสอนชัดเลยศึกษาสิกขาบทปฏิบัติพระอาจารย์อุปัชฌาย์วัดอาจารย์วัดแม้พุทธเจ้าสอนแน่เลยแต่ไม่ทำตามไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้กวาดอาวาสเดี๋ยวจะดีวัชกูดีห้องน้ำห้องส้วมที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกพระเป็นคนทำไม่ใช่โยมมาทำให้พระพุทธเจ้าสอนในกิจวัตรในเจตนามีเยอะเลยน่ะแต่พระไม่เปิดดูกันไม่เปิดดูเลยไม่เคยกวาดเลยถ้าคนมีธรรมะตามคำสอนวิจารจักขยันกวาดทำด้วยตนเองเรียกว่าท่านสอนให้เราพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองช ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองสอนตัวเองได้ครับให้อยู่ข้อ6อยู่ปริยัติกรรมคือให้หนักกรรมฐานชำระศีลให้เป็นศีลวิสุทธิชำระจิตให้เป็นจิตวิสุทธิชำระปัญญาให้เป็นปัญญาวิสุทธิเรียกว่าลำดับญาณอย่างนั้นเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบังคับไว้เลยบังคับไว้ในกิจวัตรของพุทธเพศที่สูงต้องเจริญกรรมฐานต้องอยู่ปริวาสคือชำระจิตชำระใจให้สะอาดสร้างปัญญาให้ถูกต้องแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดแล้วนี่อย่างนี้สิถูกต้องแล้วนะอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนท่านให้กิจวัตรอย่างนี้ไม่ใช่ยอมไปกวาดให้ทำพระต้องทำเองวัดจะเป็นของใครวัดเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของส่วนรวมพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติพระต้องเป็นผู้ทำดังนั้นแล้วมาสมัยพุทธกาลเนี่ยมีแม่ครัวมาล่ะจำว่ามีแม่ครัวไหมไม่มีเลยนะแล้วคารวะจะเข้าไปยุ่งกับพระก็ไม่ได้พระอยู่ตามลำพังแล้วเวลาเจ็บไปหัวป่วยไข้เนี่ยใครเป็นผู้ปฏิบัติท่านรัฐมนตรีรู้ไหมแต่พุทธเจ้าเป็นผู้ทำเองไอ้ผู้ทำเองเลยนะเป็นผู้ทำเองเลยพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ดูแลปล่อยตามยถากรรมเป็นโรคฝีดาษหน้าเกลียดเป็นฝีดาษออกมานั้นเหลืองเต็มจีวรหมดน้ำเหลืองเต็มจีวรหมดเลยนะพุทธเจ้านิ่งดูได้ไม่ได้พระเดชเองเลยพระเดชไปทำไมรู้ไหมพระเดชไปเจอพระอาพาธถ้าภิกษุอย่างนี้ไม่ได้ดูแลกันเลยใครจะเจ็บป่วยไปข้าไม่รับรู้เลยท่านจึงสอนไว้ในวินัยปฏิบัติพระภิกษุไข้ได้บุญมากเราจึงสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมาให้ไหมเนี่ยปฏิบัติพระภิกษุไข้ได้บุญมากเอาอยู่ยารักษาโรคถวายพระภิกษุไข้พระพุทธเจ้าจึงได้มาทำเองเป็นตัวอย่างสุภาพแก้จีวรออกต้มน้ำเองเลยพระองค์ต้มน้ำเองแล้วมีไอ้ลางไม้เขาเรียกสูบผ้าเอาผ้ามาแล้วก็เอาน้ำร้อนราดกำลังเดือดเอาน้ำเหลืองเอาไอ้พวกฝีออกน้ำเหลืองน้ำเหลืองที่ติดจีวรซักพระองค์ซักเองซักให้พระภิกษุซักให้สะอาดและรีดด้วยเอาไม้มาทับตากแดดให้สะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้พระภิกษุด้วยน้ำร้อนเช็ดให้สะอาดเลยพอสะอาดดีแล้วน่ะเช็ดตัวแล้วก็จับนั่งห่มผ้าให้พระภิกษุนี่พุทธเจ้าทรงทำเองแต่พระเห็นที่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอขายเจ็บก็ไปโรงพยาบาลทำไม่รับรู้พุทธเจ้าทำเองท่านบอกได้บุญมากปฏิบัติพระภิกษุค่ายเพราะพระภิกษุสมัยนั้นเป็นพระหลานทั้งเยอะได้บุญมากพระเห็นที่บวชสองวันน่ะสามวันสุดแล้วไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยเลยทำความสะอาดแล้วก็ห่มให้เสียเรียบร้อยห่มเรียบร้อยแล้วทำอะไรรู้ไหมแล้วทำอะไรพระพุทธเจ้าทำอะไรต่อไปรู้ไหมสอนกรรมฐานอยู่สบายอกสบายใจไม่เหนื่อยหนาตัวเข้าใจไหมเนี่ยไม่นอนจมอุจจาระปัสสาวะสะอาดกายสบายใจสะอาดใจเจริญสุขตัดสตาทุกข์ด้วยจิตพระองค์ก็แสดงกรรมฐาน4ปฏิปทาน4ให้พระอาพาธฟังพระอาพาธก็ได้รับทำไปด้วยเจริญกรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านรัฐมนตรีจำไว้คนแก่คนเฒ่าสมัยโบราณเวลาป่วยท่านนิมนต์พระมาต่อนามเนี่ยแบบต่อนามคือต่อขันห้าเป็นอารมณ์พระท่านก็มาสวดอเนกชาอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้น ปัญจขันธารูปขันธ์โทขันธ์ห้ารูปนามเป็นอารมณ์คนป่วยเพราะได้ชาติก็ทำกรรมฐานสำเร็จหายโรคหายภัยได้เรียกว่าต่อนามท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปสอนจำหน่อยไปจำตอนไม่ดีแย่ตอนดีๆจำหน่อยได้ไหมคนที่จิตไม่ดีมันจะชอบจำที่ไม่ดีจำว่าวัตถิกรคนจิตดีมันจะชอบจำตอนดีคนจิตเร็วๆมันจะชอบจำของเร็วไปฟังแล้วเหมือนกันไหมไอ้คนเร็วๆชอบจำไอ้บาบาบอบอคนดีมีปัญญาจะจำของดีเสมอไปเข้าใจไหมเจ้าแม่ไปเข้าชงที่ศูนย์คนใจดีจะจำของดีหมดจะมองคนในแง่ดีหมดจะไม่มองคนในแง่เสียคนที่ใจเร็วๆจะมองคนในแง่ร้ายแง่ดีจะไม่มองเพราะคนเรามันแตกต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมดังที่กล่าวมาเข้าใจไหมเข้าใจต่อไปพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมต่อคนสมัยสมัยใจจำไว้เลยคนที่มีทุกข์ร้อนเข้ามาวัดใจไม่สบายเข้ามาหาของดีไม่ค่อยดีคนที่มาดีจะกลับไปดีมีปัญญาตั้งใจมารับธรรมะคนที่มันมีทุกข์เนี่ยมันจะมาแลกธรรมะเอาบุญมาแลกบุญเอาทุกข์มาให้พระบุญกับผีตีกับพระพระมายุภาษาก็เจริญพรเจริญพรถวายสังฆทานจะได้มีสุขเอาเงินมาถวายธรรมะมากๆก็มีสุขอยาทากับพีติโยเวลาถวายมากก็ให้พรมากถวายน้อยให้พรน้อยแบบนี้เลยเหมือนเหมาะกันเลยกับสมัยยุคโลกาภิวัตน์งาจะเอาโลกุตระธรรมมาแก้ไขปัญหาชีวิตจึงจะถูกต้องเข้าใจไหมเนี่ยงาเสียดายโอกาสเวลาที่มีค่าสำหรับท่านทั้งหลาย ในเวลาการต่อมาเนี่ยได้ความออกมาอีกพุทธเจ้าทำอย่างเลยผลทายก็เอาแบบพุทธเจ้าคนแจกจำผิดจำผิดเวลาจะตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเสื้อมาใส่ก็จะตายไปเลยควรจะอยู่วันพรุ่งนี้ตายวันนี้เลยเข้าใจยังไงเวลาแจกจะตายนะควรจะตายเอาเสื้อมาจำผิดน่าจะจำตอนพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยน้ำเหลืองเนี่ยมันเลอะเนอะนะขี้เหือกขี้คายมันเลยนะแล้วแค่สบายจะดีไหมจะดีไหมเนี่ยตอบมันสิฮะนี่ดีแล้วทางให้ธรรมะคนที่ตุ้มใจอ่ะใจคอไม่สบายเนี่ยรับธรรมะไม่ค่อยได้แล้วก็เหืองเนอะนะเนี่ยจะสบายใจไหมฮะนี่จำไว้เลยท่านจึงบอกว่าพระภิกษุและป่วยไข้ขอให้ทุกองค์ช่วยดูแลหน่อยพระพุทธเจ้าทรงกระทำด้วยตนเองซักผ้าให้พระเองแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยเหรอแต่ไม่ใช่พระที่นี่พระที่นี่ดีก็ตายไปเนี่ยที่ว่าเนี่ยพระที่อื่นที่ไหนไม่รู้เราไม่ทราบที่นี่ดีที่สุดไม่ว่าของเราดีได้ยังไงล่ะเราต้องดีเสมอแต่ดียังไงเราก็ไม่ทราบยังไม่ช้าบอแล้วพอใจไหมเนี่ยเลยคนจีนจำผิดจำไปว่าคนจะใกล้ตายรีบเอาเสื้อมาใส่เอาแหวนมาใส่จะได้เอาไปเข้าใจผิดเลยใส่ซะตายพอดีเลยเวลาไม่สบายให้เปลี่ยนผ้าผ่อนให้ใจสบายผ้ามันสกปรกพยายามคลาดซะผมแล้วก็ทำใจมันจะสบายจะได้ไม่เหม็นสาบอุจจาระปัสสาวะจะได้ล้างออกไปเขาจะใจดีจะได้ให้ทางธรรมได้ง่ายขึ้นต้องการตรงนี้เอาไปสอนหน่อยเดี๋ยวจะพาใครจะตายก็รีบถอดเสื้อผ้าเอาใส่ใหม่ตายหาพอดีนี่เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยมีใครพูดให้ฟังไหมแต่ได้จำไว้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะอย่างนี้แล้วพระท่านเนี่ยน้ำเหลืองเต็มตัวถ้าท่านลุกไม่ไหวอุจจาระก็เต็ม เราบ้างเขาบ้างลองคิดดูสิลองวาดภาพดูบ้างสิถ้าใครเอาผ้ามาให้เปลี่ยนนะอาบน้ำให้เราเนี่ยจะสบายไหมนี่พระเจ้าสอนตรงให้พระช่วยกันทุกอย่างดูแลกันหน่อยด้วยไหมไม่มีเลยเหรอเป็นฝีดาษท่านจึงมีอนุญาตเรื่องพระวินัยให้ผ้าปิดสีให้ยาวเกินกำหนดนี้ได้ผ้าปิดสีเนี่ยพระวินัยบอกไว้ชัดเจนให้ยาวเท่านี้กี่ชื่อกี่ชื่อแต่ใหญ่มากไปก็จะเปลืองผ้าเล็กไปก็ไม่พอปิดสีถ้าคนอ้วนหน่อยก็ลำบากก็ต้องเอามาสีมาปานกลางปฏิปทาปานกลางชัดเจนนี่เรื่องวินัยสอนชัดเลยพวกแก้กรรมผิดเลยพอจะตายเสียจะตายไม่จะตายควรจะไหววันพรุ่งนี้นะหรือค่อยตายดื่มเชียวหัวลงเลยกรรมเสียกรรมเสียป้อหอบป้อหอบป้อเลยชาสตายเลยนึกว่าจะเอาเสื้อผ้าไปได้ไม่ใช่เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังจะได้ผ่านเข้าใจแน่นะเดี๋ยวจะไปพูดผิดนะแล้วสอนพระธรรมยีไปพูดซะต้องวาสอนไม่ต้องวาไปพูดต้องเส้นเลยเหรอเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยต้องพูดให้รู้เรื่องไปเลยไม่งั้นไม่ผ่านสอบตกแล้วสาปายามาสมัยพุทธกาลทำเนี่ยไม่มีแม่ครัวเลยคารวะไม่มีปกป้องกับพระเลยแม้แต่ผู้หญิงคนเดียววิธีการพระพุทธเจ้าให้ผ่านกันให้ขาดกันนี่เรียนนี่ต้องเรียนพร้อมกันหมดเนี่ยขันธาธุระเรียนหมดเลยเนี่ยจบคำสอนแต่ไม่ได้จบพระไตรปิฎกเพราะตอนนั้นไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่ได้สังฆยนาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรียนจบหมดแล้วจบได้ทำงานแยกวัดเรียนจบได้แยกวัดนี่วัดนี่คือคามวาสีวัดในเมืองวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติหรือวัดอะไรวัดปริยัติเรียกว่าคามวาสีให้เรียนเท่ากันหมดจบในการเท่ากันแล้วก็ไปสร้างวัดอีกวัดอยู่ในป่าเรียกว่าอารัญญวาสีอารัญญวาสีเรียกว่าวิปัสสนาธุระทำยังไงถึงจะมีข้าวฉันเพราะปฏิบัติเนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากไม่พูดกับใครเลยไม่ต้องบิณฑบาต 2. ไม่ต้องกวาด 3. ไม่ต้องจดไม่ต้องเขียน 4. จะไม่พูดกับใครทั้งหมดมาถึงได้ผลแล้วข้าวเอาไหนฉันจารติกรตอบไม่มีจะเอาไหนฉันจะบิณฑบาตนางไม้ดีหรือยังไงไม่ต้องบิณฑบาตเลยผู้ปฏิบัติจำได้เลยเนี่ยเอาบวชเนรดูแลไปเชื่อบิณฑบาตกันหัวแดงแดงใช้ได้เลยที่ศูนย์อย่าทำปฏิบัติต้องปฏิบัติแค่อย่าไปเอาลูกเข้าไปบิณฑบาตตากแดดตากฝนเนี่ยฝนแก่นยังมีไหมยังมีไหมถ้าเฉพาะศูนย์อย่ามีนะใครเอาข้าวมาเลี้ยงเทวดาหรือไงตอบที่นักติกรเทวดาเหรอแม่เหรอถูกเหมือนการเทวดาแต่ไม่อย่าเทวดาแบบอยู่ต้นไม้หรือบนสวรรค์เทวดาหิริโอตปะผู้มีหิริโอตปะจะมาให้คือใครเอาละพูดใช่ตรงเลยหมดเรื่องไปแหมอ้อมค้อมก็ตอบไม่ได้พระมีอยู่ร้อยองค์ไปเข้ากรรมฐาน20ไปเข้ากรรมฐาน20เหลือ80เข้า20แล้วนะแล้วอีก20เหลือ60 20ไปบิณฑบาตเลี้ยง20องค์นี้ไปบิณฑบาตเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงให้อิ่มแล้ว20เหลือ40ดูแลกิจวัตรของพระภิกษุผู้ปฏิบัติออกมาไม่ได้เลยไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระเลยทั้งห้ามพูดและห้ามจดหนังสือห้ามเขียนให้ทั้งหมด ปฏิบัติอย่างเดียวเหลือ40อ่ะอีก40นี่ดูแลหมดดูแลทั้งหมดทั้งอาหารสัปปายะทั้งบุคลากรสัปปายะเป็นตัวบุคลากรด้วยพระและเป็นตัวธรรมะสัปปายะสอนด้วยและพวกนี้ออกมามารวมนี่ออกเป็นพระบาทคนที่ยังไม่เข้ามาเวียนกันอย่างเนี้ยสบายมากฉันเวลาเดียวไม่สองเวลาแล้วก็40รูปเนี่ยไปหาน้ำปานะมาเป็นบุคลากรในตัวน้ำปานะหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่มาสมัยโน้นมาเลี้ยงเนี่ยเอามาเลี้ยงเข้าใจไหมไม่ขัดข้องเลยนับข้าวหมดร้อยองค์ร้อยองค์เสร็จแล้วเลี้ยงต่อภาพสองเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อเสร็จแล้วก็เข้าอย่างนี้ตนยานวิถีเข้ามาสู่ภาวะเรียกว่ายานที่6ทันทีไม่ต้องมีบุคลากรภายนอกไม่ต้องมีญาติโยมมาปนแม้แต่คนมาสมัยผู้จัดการอยู่ในปางป่าตามมาไม่มียอมผู้หญิงเลยพระเนี่ยบิณฑบาตมาเลี้ยงและผู้ปฏิบัติไม่ต้องออกมายุ่งไม่ต้องออกมากวาดถ้ายุคใหม่สมัยนี้จะเข้าปฏิบัติเจตอารมณ์ไม่ต้องกวาดวัดไม่ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องบิณฑบาตด้วยแต่ปฏิโมกข์ต้องลงสำหรับเจตอารมณ์ต้องมีครูสอนอารมณ์เนี่ยไม่ใช่มานั่งเอาเองไม่มีครูสอนนั่งเอาเองไม่มีครูสอนเนี่ยนั่งจนหัวงอกจนหัวล้านก็ไม่ได้อะไรเรียนม.1 ถึงม.6ไม่ต้องมีครูสอนหรือว่ามันได้ม.3หรือยัง